jaki Asum Preto, ale nie może tego słońca zobaczyć, bo nie ma wzroku, a podmiot liryczny, który jego przejmującą historię opowiada, też nie widzi, ponieważ podobnie jak Asumowi Preto odebrano mu miłość. To miłość była tym, co pozwalało mu widzieć. Um preto cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas acho um preto cego dos olhos, não vendo a luz. Talvez por ignorância ou maldade das piores, furar os olhos do Assom Preto pra ele assim. A canta melhor furar os olhos do Assom Preto pra ele assim. Assom Preto vive solto, mas não pode voar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Assom Preto, teu cantar into my room. It's my eyes. Through walls of plastic and glass, it makes me blind. It's the light of your eyes. It's the light of your eyes. It's the light of your eyes. It's the light of your eyes. Thank you. Najpierw niejako w dialogu z Luisem Gonzagą juniorem Tales of Calma. Czy ktoś jeszcze pamięta ten dość efemeryczny skład, który stworzył Jimmy Tenor kilka lat temu ze swoimi fińskimi kolegami? A przed chwilą chciałoby się powiedzieć najbardziej zapracowani ludzie w londyńskim jazzie teraz, ale tam przecież każdy co chwilę w nowych konfiguracjach nagrywa nowe, kolejne płyty. Za nami Idris Rahman i Leon Bridgert, których znamy z składu Ill Considered na perkusji. Z nimi gra Tom Skinner i właśnie opublikowali swój drugi album pod nazwą Wildflower. Przepiękna płyta zatytułowana Season 2. A jeśli chodzi o przepiękne płyty, to wracamy na album, który otworzyliśmy przed tygodniem. To nowa płyta DJ-a Pythona. W zasadzie stworzona po to, żeby słuchać jej od początku do końca i później jeszcze raz od początku do końca. My wracamy w miejscu, w którym przerwaliśmy nasze spotkanie przed tygodniem. Zostań w domu z trójką. Do tej swojej nowej płyty zatytułowanej Masa Mable DJ Python przygotował teledysk bardzo w swoim stylu. Teledysk trwa tyle co cała płyta, czyli ponad 53 minuty i jest swoistą fototapetą zawierającą kominek. W tym kominku płonie oczywiście ogień i do tego akompaniament muzyczny w postaci płyty Masa Mable. Bardzo relaksujące, jeśli sama muzyka jest relaksująca niewystarczająco. Do DJ-a Pythona dołączyli faktycznie przyjaciele, tak jak sugeruje tytuł płyty DJ-a Pythona, czyli Holden i Zimpel, z nimi jeszcze jeden przyjaciel, Kuba Ziołek, który z Wacławem Zimplem przecież zna się z wielu innych muzycznych przedsięwzięć. Tutaj gościnnie u panów Holdena i Zimpla. A jeśli chodzi o polską muzykę, to rozgrzewa się już kolejny wykonawca, Dyna Sonic. Ich druga płyta, podobnie tak jak pierwsza, nie będzie płytą pełną, ale po prostu tak będzie zatytułowana. Hashtag 2 ukazuje się już w najbliższych tygodniach i przyniesie to, co lubimy najbardziej, czyli bardzo minimalistyczne, odarte ze wszystkich ozdobników granie, do tego jeszcze bardzo, bardzo głęboko zdabowane. Thank you. do Dyna Sonic dołączył Don Cherry ze swojego szwedzkiego okresu. Szwedzko-mistycznego należałoby dodać. To chyba nie była specjalnie poważana płyta w tamtych czasach. Don Cherry odwrócił się od trąbki. Tutaj słyszeliśmy go na flecie, a Don Cherry grający na flecie był nam potrzebny w dzisiejszej audycji po to, żebyśmy mogli ładnie klamrą spiąć drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. W refrenie zabrzmi ponownie Assum Preto, tym razem w wykonaniu kwintetu Violado, a odpowie im zupełnie z drugiego końca świata, patrząc z brazylijskiej perspektywy, inny kwintet, będzie to kwintet Shintaro Nakamury. Za ostatnie dwie godziny dziękuję już, Bartosz Gil, do usłyszenia. Beleza, céu de abril e a mata em flor, mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Roubaram o meu amor,